Na mama hakuna. Unasemaje? Mama ni mama. Wampeni walo nje waje waione nchi, wapinzani wafe kijani kibichi, wakija wazungu wapeni kani za VIP, naonyesheni masamia kakituo cha utalii. Wizara ya afya inatufanya tunenepe, hospitali kila semu kwa vibanda vya viepe, wajawazito wanapeta muimbili, madaktari wamesagako na sote kama utitiri. Hey, sio tu mwanamke wa shoka, huyu ni jembe, malkia wa nguvu yupo site kila pembe. Asikwambie mtu bwana, mama ni mama. Sasa wecheza na mama uone utavopata lana. Mama.